Mancheta y Gratia. En... Egunon berriro ere, Euskal Irrati eta Antxeta Irratiko entzuleok. Hementxe jarraitzen dugu, Jaime Garokaren eta biok, Xavier Martínez de Antoñana. Egunon, Jaime. Egunon. Bueno, aste burua. Gazi gozoa joan zaigu, Jaime. Gazia, Real Unionek, bi eta utxun galdu zuelako Portugaleten, eta gozoa, bidasoak, 21 eta 25 irabazi zuelako Navarren aurka. Ba, eta Real Unionek bere arpegi okerrena erakutsi zuen atzo bigarren zatian nahi zuzen ere, eta Portu oso praktikoa izan zen alde horretatik. Bagenekien La Floridaren eragina, bagenekien goizean jokatuko zela neurketa, bagenekien bere garrantzia sailkatzeko hirugarren postuen artean. Dena bagenekien, baino bagenekien ere Portu hortxe bertan indartxu eta lantxu egongo zela, eta honek bere abagune bat izan zuen zatian tiorren bidez, ondo kokaturik. 45 minutu aipatzen ditu Zulaikak egia esan, baina gero gola hartu eta nola hartu, errepikatzen da historio bera, eta gola Taylorrek, Real Unionen gondako jokalaria, eta gola hoi bezala hartu zuen, eta gero bigarrena ere bai, eta horre zuen indarrik, eta ez burua garbia eta ez burua irekia zabaltzeko jokaldiak eta berdinketa lortzeko. Porrota garrantzitsua, baino Arenasek emaitza... Ondo portatu zen Arenas. Emaitza berdindu zuen kasu honetan Santanderren, eta dena erabakiko da, datorren igandean 12, Atleti B. Orain bai galdetu alko diogu hilala biziko neurketa. Bai. Nola hileta lana! Lana, bai. Bueno, horretaz gain, B bidasoa eskualdeko kiroltaleek, emaitza ugari utzi dituzte, eta guzti horiek ere errepasatuko ditugu, beti bezala Hondarribiarra Onelkartea, Santiago Tarrak, Marinok, Behobiak, Dunboak, Bidaso Atletiko taldeak, Bidasoa Waterpolok, Landetxak eta beste hainbat. Talde eta neurketen eta deialdiren berri izango dituzue datozen minutuetan, bukatzeko, Jean-Pierre, beti bezala, Euskal Taldeen asteburuko jarduna errepasatuko dugu, asko dugun ez aipatzeke, denbora gehiago galdu gabe, hasiera emango diogu gaurko saioari. Bidasoaren garaipenarekin hasiko dugu saioa. Izan ere, larun batean Bidasoak Navarren aurka jokatu zuen, goizeko 12, eskubaloian albiste hobeagoak ditugu futbolean baino. Bidasoak astebetean 4 batzeko gaitasuna erakutsi du, larun batean 21 eta 25 mendean hartu zuen Zupoekisoainek zuzentzen duen Nava taldea. Neurketa ezen bat ere erraza izan, bigarren zatian lortu zuen neurketak akotxen artean austea. Baina, azkenean, beste behin, Jakobok esaten duen bezala, 2 gehitu, praktikotasuna, eta Bidasoak hortxe jarraitzen du, zelkapenean bigarren, 37 Ba, ez da zen ez erraza, Aipatu, bidaia ere, komplikatu zen, urduritasuna sortu zuten, deialdi jaso zuten, eta Baiolik COVID-ela medio arazo bat zituela, Baiolik Navarren aurreka jokatu zuela, eta urduritasuna sartu, hori ere engain dituzen eta ezen arazoik izan afaldu eta ondo lo egin eta bihara munean berehala Navaldera. Segovian lo egin zuten, ez zuten Navan bertan lo egin eta ordu erdi bat hiru laurden bertaratzeko eta aipatu dezagun Zupoekisoainek badakizu ze bihotza berezia bere taldea nola kudeatzen duen, nola motibatzen duen. Guztiz, eta epaileak nola xaxatzen dituen. Xaxatzen baino gehiago erokeria. Baina maitagarria da, epaileek ere gero harremana oso estua dute berarekin eta azeri zar bat bezala da. Eta hori aipatu behar da. Eta Iruñan zenean eta hori eskarmentu hori baliagarria da. Gero entzungo dugun Mendilibarrekin antzekotasun handiak dituen. Baina esango dizugu, ez dakit jokalari bezala Mendilibar biguna zen. Horregatik, beti aipatzen duzu, baina entrenatzaile bezala nahiko antzekoak dira. Baina hori aipatu, eskubaloiari buruz, bueltatzen 10 minutu horrekon zion, bi eta bat, aurretik hasi zen Nava, gero 4-3, eta hortik aurrera ze gertatu zen. Alde batetik defentsa lanetan Bidasoa oso ondo kokatu zela, berriz ere, sei eta utxekoan, kontutan hartu behar da, Kaldi ez zegoela, Crowley ez da ere, eta Martin Santano ere lesionatu zela. Bai, bai. Eta orduan, Tao joan zela, eta Furundarena, eta egalean aritu zen ere. Zabalaren bi jaurtiketak, lehen jaurtiketak, Patovskik. Gelditu zituen. Zekulako neurketa jokatu zen Patovskik. Patovskik zoragarria, amairu geldiketa egin zituen, eta gero Gerai Lamariano ergoi bertarra aritu zen ere bai bigarren zatean. Bueno, hori gaindi, arazo horiek gainditu zituzten, Bidasoarrek eta lehen zatira iritzena amar eta amabi. Defensa lana. Baina, amagosgarren minutura arte, Bidaso atzuen aurrea hartu, ez, ez, ez, ez, ez. Talde horretatik, ba, bueno, bere, naba bere komplikazioa. Horregatik, horregatik. Baina hori, gainditu zuen. Bai, bai. Erditzi zuen garaipena joan den astezkenean, hogeita sei eta hogeita bederatzi. Bueno, alde horretatik, bigarren zatian, ja, apurka, Bidasoa bere leku hartu zuen, defensa lanetan ondo, oso ondo. Bai, bai. Lehen gola hartu zuen, zazpigarren minutuan. Bai, bai, eta amairu minutu gol bakarra. Eta bigarrena hartu zuen amairu minutu eta amar segundotan. Ordu laurden bat... Golak sartu gabe naba. Bi gol sartutik lana oso ona, eta gero beste alde batetik ere Xoan Ledo atezainaren lana eta aportazioa oso garrantzitsua izan zuen, eta bere eragina. Gero, ja, maila pikin bat jetsi zen, kudeatu zuten abantaila hori, eta garaipena erdietsi zuten, eta orain bigarren dira sailkapenean beti Barcelona horretik, hogeita mazazpi punturekin, hirugarren azaltzen zaigu berriz Huesca hogeita malo punturekin. Protagonistak entzun baino lehen, Jean-Pierre, norbaitek ostegunean aipatu zuen, hogeita bat eta hogeita bost irabazi Bartzuela Bidasoak Naban. Eri apezpikuak ditu zidan. Bai. Apezpikuak ditu zidan. Dakazu kriseiua. Oixe. Kriseiua daukazu, eta esan zenuen hogeita bat eta hogeita bost. Eta asmatu zenuen, zorio nahi, Jean-Pierre. Aiturrak eme. Eta gainera, bueno, aipatu behar dugu. Parte hartze handia izan zela, beti. Gure kide, Bidasoaldean kide asko hiltzen diren horietakoa. Teo Gonzalo ere, bai, eta asko eskertzen ditugu ekarpen guztiak, eta animatzen ditugu asteburu honetarako ere, bai, Zaleek beti pixkata zer zen Naban lehengoan. Zertatu zen. Hala da. Zaleek bertakoak anzirela. Lagunta hogeita mar sartu ziren. Lagunta berroita bi zuten baimena joateko. Hala. Eta ezberdina da. Bai, Danborrekin alde batetik, Oiuka, Marruka, Garrasika, Epaileri, Oiuka, eta ezberdina da. Bueno, neurketa zaia izan zela ez dugu esaten, Bidasoa taldeko kapitainak diote, alde batetik Iker Serrano, eta bestetik Jon Azkuek, ba, honako hau diote. Partio gogorra espero genuen, izan da mezelaxe. Inungo momentutan ba ez teo lortu markagailun aldeitia. Egi da, bigarren zatin ba, sei goleko diferentzia lortu deula, eta hor ba pixka lasaixio jokatu alizan deula, baina behaiek defentsa ezberdina probatu dituzte, eta nik uste gakotako bat izan dela. Defentsa desberdin bakoitzai, ba, eraso hon batekin erantzun dieula, gola eskuratu deula, eta ja behaiek ba, momentu bat iritsia etxin duela, eta ba, bi puntu oso garrantzitsu. Aste honetan lau puntu oso garrantzitsu, ba, bigarren postu hortan jarraitzeko. Ba, bueno, beldur pixka bat, ba, genuen partida ontara, ez? Baina, bueno, uste, ondo jolastu indela, gure aldera eraman izan aldeu. Ba, bueno, beraiek oso ekipo, ba, ez dakite, toskoa dakate, ez? Ezken finen oso ondo defenditze dute, zupon ekipok normalean ibiltzirian bezala. Ba, bueno, gu poliki jungea partidua garatzen. Eta azkenean lortu dugu, ez? Lortu dugu pixkate apurtzea bigarren zatiko hasiera hortan, eta diferentzia horrekin ba, nahiko gustore biliga. Baina, bueno, han bertan, aizea egiten zuen, nabaritzen da, Naban, entzuten da, aizea, eta, bueno, hortik aurrera ba, garrantzi handia eman zieten Bidasoko kapitainak. 40 segundotan Jon Azkuek klabe guztiak eman ditu. Bai, gako guztiak, bai, eta egia da. Eta, defentsa, da. Lau punt, azte betean lau puntuak, neurketa zaila planteatzen zuen ba, defentsa variante desberdinen gatik Nabak, baina guzti hori aurre egin, eta aipatu zuen, garrantzitsuena, beti aldaketa, defentsa aldaketa batean gola. Bola, nik beste gauza bat aipatuko nuke, eta gora aipatuko nuke, eta azpimarratzeko moduan gaude eta esateko, Xoan Ledok, egindako lana. Sekulakoa. Xoan Ledo eta beharrezkoa zuen. Aurreko egunean ere, bueno, 20 minutu jokatu zituen anaitasunaren aurka. Bai. Anaitasunaren aurka, ez Logroñoren aurka. 20 minutu horiek onak izan ziren, Bueno, berdinketaren gola salbatu zuen. Bai, baina hala ta guztiz ere hor horrek auspotu egin du eta sekulako lan egin zuen bai, eta hori goraipatzeko da, baina hor neurketa horretan Jose Manuel Serrak lana berezia. Eta lengoan zehertatu zen. Jose Manuel Sierra sartu zen eta geldiketa bat. Zazpi metroko geldiketa. Ba, bueno, ora kopurua bete zen. Eta... Ze garrantzitsua den atezainak bai. Osasuntxu edo ATP-a osasuntxu egotea. Beste gauza bat ere, kezkatua, kezkaturik azaldu zizaigun Jakobo Kotera joan den astean martxoaren ibilbidea hartzeko, erritmo hori hartzeko, ba, bi garaipenarekin gainditu egin ditu ostopo guztiak eta eragzuzpenak ere bai, eta garaipena Logroñoren aurka ezen erraza, eta Navan ezan erraza. Orain, Guadalajara, hartuko du datorren asteburua. Hala da, aste honetan Bidasoak neurketa bakarra izango du, larun batean izango da, Guadalajara taldea jasoko du hartalekun, arratsaldeko 6:30 izango da itzordua. Bueno, eskubaloian, emaitza gehiago ditugu aipatzeke Jean-Pierre, Txingudi egaindarren taldeek emaitza hauek eskuratu dituzte asteburu honetan. Emakumezkoen lurraldeko lehen mailan, gutxigatik ezen iritsi Txingudi egaindar taldearen lehen garaipena, ekiak 27 eta 26 mendean hartu zituen irundarrak, gizonezkoen lurraldeko bigarren mailako taldei dagokionez, Txingudi Goibarrek 23 eta 27 irabazi zuen etxetik kanpo Leizaran Ernio Inmobiliariari eta egaindar taldeak 31 eta 29 mendean hartu zuen Egia Kata Taberna hartalekun. Maila berean jokatzen duen Ilkap Hondarribiaren Arrobiko taldeak 36 eta 22 jipoitu zuen Donibanebe. Real Unionekin jarraituko dugu saioa, Jean-Pierre. Ezen utxe egiteko unea, baina Real Unionek atzo Portugaleteren aurka ba etzuen erantzun. Duela asko ikusten ez genuen neurketa traketxena jokatu zuen Aitor Zulaikaren taldeak eta bigarren zatian Portugaletek ba ez zuen utxik egin izan zituen aukeretan. 2-8 galdu zuen Real Unionek eta Jean-Pierre denboraldi hasieran neurketa haun ba La Floridakoa garrantzitsua izango zela aipatu zenuen. Eta horrela sortatu da. Ni gogoratzen dut Racingen aurka ez uste dut Eibarren aurkako lagunartekoan Real Unionek berdintu zuenean aipatu genuela, ba, bueno, sentsazio onak utzi zituela eta zuk esan zenuen, bai, bai, baina nik Real Union La Floridan jokatzen ikusi nahi dut. Bueno, egun hori iritsi da, bai, bai. Hiltzatuta geratu zitzaizkidan hitz horiek eta egun hori iritsi eta taldeak ez zuen erantzun. Bueno, ez zuen erantzun, bueno, 55 minutu eta Aitor Zulaikak aipatu zuen atzo, ordubilak eta laurrenek ateratu zen prentsa horrekora. Eta, bueno, eso, pero... Horrek esan nahi du asko zuela aipatzeko. Bai, eta itzaldi, bai, baina itzaldi bat izan zen jokalariekin, eta beste teknikari barekin, han inguruan, La Floridako inguruan, futbol zelai txiki bat dago, eta han bertan hitz egin zuten, neurketari buruz, eta errepikatzen da historio bera. Barakaldon gauza bera errepikatu zen, Laredon ere bai, eta Amorebieta beste kontua da. Baina, ba, futbol zuzen hori... Amorebieta zoriondu behar dugu. Zoriondu behar dugu. Hori noski bai da. Ba, eske, jokalari, reuniko jokalari horiak ere bat ditu. Bueno, beste kontua. Bara ipatuko dugu. Bueno, 55 minutu, baina bere abagune bat ez zuen aprobetsatu. Tior Zurdinek, zoragarria, bai. Abiadura hartu zuen, eta azkenean bere jaurteketa oso mantxu joan zen. Behartuta iritsi zen, azkenean. Eta gero bigarren zatian ez beharrak gertatu ziren. Justiz. Ez beharrak. Eta ondo hasi zen Real Union, eta ez beharrak. Eta zer gertatu zuen, Taylor esartu zula, egaletik ateratu zuen, Rubio burukada bat atzera, eta Tayloran bertan zegoen ere mutxipian, eta ere mutxipitik, gola sartu. Okerrez banaiz, ez da lehen aldia, horrelako gol bat jasotzen duela Real Unionek. Aitor Zulaikak, bai, baina horrelako zeo zer gertatu zitzaio. Baina Aitor Zulaikak ere gorea aipatzen du, eta uste dut historia bera dala. Filma bera errepikatzen dela, eta oso aserretzen horregatik. Gero, Real Unionek, ja, bigarren zatiak arazoak izan zituen, portu oso ondo kudeatu zuen hori. Hor badakilako, eta La Florida oso badakizu... eroso dagoelako, Asier Santanak ezagutzen du Real Union oso ondo, eta barra... Badakizu orain dena entzuten dela. Dena, bai. Bueno, badakizu zer aipatu zuen Aitor Zulaika gola, lehen golaren ondoren. Zer? Es que prefiero un penalti. Penalti bat nahiago dut. Bai, bai, bai. Bueno, gero, bueno, antzerki handia izan zen ikustea berriz era Aitor Zulaika garen han eserlekuetan, zoragarria izan zen. Bueno, ala da guztiz ere, gero Portuk bigarren gola sartu zuen, eta Hegaldik eskubiti sartu zen, eta mus, azkenean musik. Sartu zuen, eta ja erabaki zen. Eta ikusi nuen berehala, denbora asko zegoen oraindik, baina ikusi nuen berehala Portu enpean hartua zuela, neurketa, eta hor atzean Ander Santamaria, Roza Sarnedo, Taylor aldaketa edon zen, Salado sartu zen, oso jokalari berezia ere bai, eta Mediabilaren eskarmentua, eta azkenean, ba, ezin, izan zuen realunenek, ez beharra La Floridan gertatu zen, eta hor zerua estalita, estalita, azaldu zegun arratsaldeko ordu bitirritan. Eta gero ze hartatu zen? Gero, mirakulua... Ze hartatu zen gero? Aipatuko dugu, lehenengo guazen entzutera protagonistak, eguneko protagonistak, aipatu dugu aurrean Kamuts, atzean inoiz baino ziur gabeago, eta erdigunean babaloia kontrolpean izateko arazo handiekin, aritu zen atzo Real Union. Entzulek jakineko dute, zeintzuk diren Real Unionek higuera fasera igarotzeko dituen aukerak, baina hori baino lehen, protagonisten hitzak entzungo ditugu. Jarraian Jon Irazustabarrena eta Gorka Kijera. Kigu taldeak bezelaien indartxuteia da, eta ala izan da ez da, behaien jokua itea lortu dute bukaeran, da ikusi da emaitzean. Azkenen, aseran nik uste hobeto agitu gehala, bigarren zatin behaik nik uste hobek izan diala, eta euk dituztenak ba, aprobetsatu dituzte. Azkenen, zorion du, da... eta bestik ez aurrea behidatu, ze urrengo asten garaipena behar du. Hala da ez, ba, behaiek indartxu dia baloi geldiko jokalditan, da hala izan da ez, korner baten gola sartu digue, eta bueno, arre mina handi gue, eta beraiek pixka gora etorri dia, eta momentu batzutan ez dugu izan jakin izan guk baloiak inite duen hori ba, gauzatzen ez, eta hala ere aukeran bateok ideu, poste bat jodeu, eta bueno, baino bita hutsekin ba saila suertatu da, ez? Orain bai, multzoko emaitzak eta sailkapena errepasatuko ditugu ea zeintzuk diren Real Unionek ba igoera faserako txartela lortzeko aukerak. Alaves bek 3-1 garaitu zuen Barakaldo, Bilbao Athleticek 1-2 galdu zuen Sansenen aurka, Sanse matematikoki ba igoera faserako txartela lortu du. Razinek, utxna, berdindu zuen Getxoko Arenasen aurka, eskerrik asko Getxoko Arenas. Eskerrik asko, horrek esan nahi du, bueno, azken jardunaldian Real Unionen eta Athleticen garaileak, ba, igoera faseko txartela lortuko duela. Real Unioni bakarri garaipena balio dio, besterik ez. Eta Leioak, ba, utxeta bat garaitu zion Laredori, eta Laredo, bueno, ba, hortxe, mantendu da Laredo. Garaipena erdietxe zuen Laredo ere, ba, entrenatzei bizkaitar batekin ere, hori eta beste jokalari batzu. Gauza bat. Bota. Nola esaten zuen Aitor Zulaika? Tiene margen, kazetariari, tiene margen al Racing. Ba ez, tarte ja esango du. Ba ez, ja ez, ja ez dauka. Ba ez. Ma, Razinek, ja, ez dauka margin. Ala eta guztiz ere, ja hori aztua du, Aitor Zulaika. Aitor Zulaika kezkatua da oraintxe bertan, atzoko jokaldiak, ba, ez ditula ikusi nahi berrez ere. Lehen golan gertatutakoa, Irazustak aipatzen zuen, Kijerak ere aipatzen zuen, nola, korne barten bidez sartu duten, ere mutxikitik, berrez ere, hor bertan, metro batera, hor bertan sartu dut eta zerrea. Sortarazten du zalantza asko alde horretatik. Postu bakarra dago, edo txartel bakarra dago, igoera faserako. Txartel hori Bilbao Athleticek ala Real Unionek eskuratuko ditu. Datorren igandean dena jokatuko dute. Hilala biziko neurketa izango da datorren igandean. Eta Real Unionek zer egin behar duen, oso argi duenak badakizu zein den? Gorka Kijera. Entzun dezagun ba, Hernaniarra, orain matematiken inguruan. Bai, matematikak eta tokatzea, baina bueno, ez da asko inbehar, ez da. Matematika erresa da. Gure irabazi eta gero beste emaitzekin eta aber ze posibilitatea dauzkagun, baina duda gabe gure irabazten dugu ez dago zeinikan. Orduan hortatea, irabazteatea, hiru puntuak lortu da gero aber sorte pixatekin emaitzak alde dauzkagun eta aurreneko irun arten sartzeko. Bueno, eta sailkatzen balin badara, beste B multzoko hiru taldearen aurka. Hor bertan izango datu dela no horreko zorekin batera, kontu. Eta zoriondu behar dugu uste dut, eta aipatzen zenuen. Amore bieta. Segurago lana, atzo HDN-eko jardunaldia izan zuen, baina HDN-eko jardunaldian ospatzekoa. Ospatzekoa beraien zat, bai. Izan ere... Zorionak Etxaburu, Aimar Sagazibeltza, Saizar... Beñat Garro, Saizar... Zarla Ruzea, Seguin, Sei Jokalari. Eta Aritz Mujika. Eserlekuan dagoena Iñigo Vélez de Mendizabalarekin. Hori epatu behar noen, Zorionak Iñigo Vélez de Mendizabali ere bai. Ausarta, entrenatzaile Ausarta ere. Entrenatzaile Ausarta, duela bi urte hartu zuen Amore Bieta, eta haze goraka da Amore Bietarena, estilo konkretu batekin, beti. Gora, espero dugu. Bai, azkeneko hiru urte hauetan, eta hori aipatzen zuen Aitor Zulaikak ere, gora aipatzekoa da, Amore Bieta, beti lehiatzen eta beti lehiakorrak izan eta ibilbide bera, mantendu dut, eta gora aipatzekoa Iñigo de Mendizabal, gora aipatzekoa Zulaikaren lana, zergatik, oraindik ere, Real Unión, hasiera batean, mantentzekoa, abar, hor dago, kokaturik eta galtzekotan ere oso txukuna, txukuna eta laugarren sailkatuak saria badu. Hor dira hirugarren lehen sailkatuak, multzo ezberdinetakoak eta laugarrena. Horregatik. Hor egongo litzake reuniona alatu guztiz ere. Eta gero beste gauza bat. Bilduma bat egin dute, laburpen bat, eta Xabi Alonso aipatu dute, Xabi Alonsoren lana, san zen. Bai, nahi duzun bezala. Baino marka hoberena duena Aitor Zulaika da. Bai. Sanseren marka hoberena, 2 eta 10 registroan ateratzen dira neurketa guztiaren ondoren. Bueno. Media bezala, goraipatzekoa Aitor Zulaikak egindako lana eta lana egiten ari dena aurten. Ikusiko du nola amaitzen duen, baina hala da guztia. Bigarren B mailarekin bukatzeko nik nire bilbotarsun sena atera bardet eta aipatu bardet atzoko arrobietako derbian. Bueno, 11 eta 11 kontra aritu zirenean Athletic oso nagusi izan zela eta Ase txartel gorria atera ziotena Imanol Jasori. Imanol García Jasori. Bueno, 11aren 11 kontra oso nagusi izan zela Bilbao Athletic, baina 70 minutu ba 10 jokalari bat gutxiagorekin jokatzea zaila eta Sansek neurketa irauli zuen. Bueno, horixe, datorren igandean bai ala bai Bilbao Athletic garaitu beharko du Real Unionek multzoko onenen artean igoera faserako multzoan sartzeko. 12etan igandean. Jardunaldi bateratua da, alderatik, Bueno, multzoko jardunaldi bakarra edo jokatzen duten bakarra izango da edo bien arteko leia baita. Baina harata guztiz ere jardunaldia bateratua da eta hori onartuta dago, federakuntzak bidaleitako harraren bidez jakin genuen ja joan den asteburuan. Bueno, Bidasoaldeko futbol taldeek emaitza gehiago utzi dituzte asteburu honetan, emakumezkoen Ohorezko Erregional mailan Marinok ezin izan zuen lehen jardunaldiko garaipena errepikatu, Añorgak 3 eta 8 garaitu zituen Irundarrak, gizonezkoen Ohorezko Erregional mailan porrot berri bat jasan zuen Real Unionen Arrobiko taldeak, demoraldia berrekin zenetik ez ditu 3 puntuak batu, jardunaldi honetan 1 eta 2 galdu zuen Hernaniren aurka Janbiak. Bai, baina kontutan hartu behar da hemen formakuntza talde badala. Bai, esango dute, bai, formakuntza gero, baina maitzak lortu behar dituzte. Bai, egia da, baina beste irizpide da hor. Eta hor kontutan hartu behar da formakuntza taldea dela, eta, bueno, eragozpen guztiak gaindituko dituzte Kepa Esnaolaren mutilak. Bueno, Kepa Esnaolaren taldea 9. posturer hori da, sailkapeneko azken aurrekoak. Irungo derbian landetxak lehenengo regional mailan 2 eta 8 garaitu zion Marinori, Behobia eta Dunboa Eguzkik emaitza bera jasan zuten 1 eta 4 eta 4 eta 1 galdu zuten Orere eta Kafea eta San Pedro Tarraren aurka urrenez urren. Uretan igaroko ditugu datozen minutuak, asko baitugu kontatzeko bertan. Pistako piraguismoarekin hasiko dugu saioa. Sevilla, neguko Espainiako txapelketa jokatu zen, aste buruan, eta Santiago Tarrakeko hainbat palistek jarduntxukuna izan zuten. 23 urte 7ko txapelketan gizonezkoetan, urte bete lesionatuta egon ondoren, Aitor Gorrotxategi esprintean... Zoragarria, zorionak Aitor. Bigarren postua eskuratu zuen, eta Nerea Perezek laugarren bukatu zuen. Eneko Egigurenek zorte txarra izan zuen, Uretara jauzi eta ezin izan zuen Proba bukatu. Beste emaitza bat azpimarratzekotan, bueno, ba, junior mailan Eider Amundarainek 5. postuan bukatu zuen txapelketan. Taldekako sailkapenari dagokionez, 1258 punturekin, 6. postuan bukatu du Santiago Tarrak txapelketa eta postu txukuna da. Txukuna baino gehiago, eta erakusten bere mailari arrobiko lana nola betetzen ari den, eh? Zorionak Santiago Tarrak. Bueno, ba, jarraian, Aitor Gorrotxategitan Nerea Garziaren adierazpenak entzungo ditugu. Espainiako 2. eta 4. sailkatuak. Eta gaurko 5.000 metrotako finalan, ba hori, ba, 2. geratu naz. Eta ondo nahiko gustora. Esan, ba, sprint finalan irabazi date, karrera guztian zari bilen naiz, ba, lehenengo postuetan, hor pixkat jolasean, eta bueno, oso gustora. Esan, gaur nahiko egun txukuna zegoen, guztiarekin, temperatura oso goxoa, eta bueno, ba, temperatura, oza, karrera asko disfrutatu dugu. 5.000 metroko distantzia izan da, eta 4. postu bat lortu dut, nun lehenengo 3 bueltetan, ba, aurreneko taldean egon naiz, hor borrokatzen, baina, bueno, azkeneko ziabogan, ja tiroi bat eta gero, talde hori galduet, eta azkeneko buelta bakarrik egin dut. Baina, bueno, oso pozik, eta aize pilo zegoelako, eta karrera oso gogorra izan dela. Oso gustu. Bueno, lan txukuna, eh? Oso gustora, bai, aipatzen zuen atzetik Aitor. Bai, oso gustora, Aitor, temperatura, urte bete, eske, lesionatuta egon ondoren. Eta lehiak, eta bera lehiak, no, lehiak horra da, noski. Era oso alde horretatik bihotzezko kirolaria da, eta garaipena eskuratzea, ba, oso garrantzitu zen. Aizu gauza bat, temperatura goxua Sevillan. Bai. Segovian, azpitik, bi. Eta hemen? Eta hemen, baina, eta Naban, azpitik lau. Bueno, nahiko luke Bidasoak Sevillan jokatu. Bueno, urbiziei dagokionez, Laseu de Urgelen, Santiago Tarrakako palistak Pirineoetako kopan lehiatu dira, eta honako emaitza hauek erdietxe dituzte, Joan Crespok 11. postuan bukatu zuen kabateko txapelketa, modalitate berean emakumezkoetan Maialen Txorraute garaipena erdietxe zuen, zebateko kategorian, Ander Elosegik 4. postuan bukatu zuen txapelketa, eta kategoria berean, emakumezkoetan Clara Olazabalek 4. postua erdietxe zuen. Erotu ginen pixka datzu atzaldean, eh? Ni hasi nintzen bielaka zarkapena, bueno, eskertu behar dugu hor Javi Martinez, muskuri, eh? Ba, argitu egin zigun bere ala, eta jaso genituen zailkapen. Ba, ez jarraia, baina ona, bari ala bere. Final erdietakoa, eta finaletakoa. Eta, kanpo, bueno, konponduko du. Bueno, hori ere, eman behar zen urbiziko geure kilolariak horbertan, da bere eraitzako hartu jarrentu. Eskarrik asko, Javi Martinez. Noski baietz. Arrauneko denboraldi aurreko 3. zita nagusian, Hondarribia eta Arraun lagunak nagusitu dira Oriako jeitxieran, gizonezkoetan, segundo batengatik Santurtziren aurretik irabazi du bandera Hondarribiak eta emakumezkoetan 10. aldearekin Arraun lagunakek lortu du garaipena. Emakumezkoen ama Guadalupekoa ontzia 4. bukatu du Orioren atzetik. Lapurdiko ontzia hor zegoen bertan, 10. postuan bukatu zuen, baina Lapurdiko ontzia ere bere lana betetzen Orio. Oso garrantzitsua Orio. Hori da, honekin batera aipatu beharra dugu, ba, Hondarribia be taldeak. Lantxukun egin zuela gizonezkoetan, 13. denbora onena egin zuen, adibidez San Juanen aurretik bukatu zuen, eta Lapurdiko traineruak gizonezkoetan ere 18. elmugeratu zen. Oriako jeitxiera irabazi zuen partaide batekin hitz egin genuen, Jean-Pierre Ander Legazkoarekin, gurean izan genuen ere bai aurten, eta ondorengoa adierazi digu jeitxieraren inguruan. Adi, inoizko Euskolabel Liga berdintxona bizitzeko, ba, aukera asko daudelako aurten. Lehen lau sailkatuak, 4. buruan sartu baitziren atzo. Oso gustora, ari gara, ba, denboraldi hasierako emaitza hauekin, baina gaurko ikusita, gaur ba lehenengo lauak 4 segundotan eta beste estropaeko, ba, beste tokitako emaitzak ikusiz, ba, aurtengo ligare bai nahiko mugitu emango izango dela ematen du, eta bueno, ba, gure lanekin oso gustu ari gara oraingoz. Orain beste estropada falta zaigu urrengo asteburuan, San Pedroko jaitsiera, eta gero ja liga arte, ba, hauek izango dira gure referentzia. Tropada oso gorra junda, gure lana egin dugu eta ematen du, ba, gure lan ateratzen denean, ba, emaitza onak lortzeko, ba, hortxi biliko garela. Baina denak hortxi biliko gara urtengo ligan ematen duenez eta entrenatzen jarraitzera. Bueno, ba, argia, eh? Argia eta ba, gakoak ere ematen gaitu aurten jarraitzeko, Hondarribia Arraun Elkarteko taldeari. Bai, bai, bueno, nik ez dakit ja Euskola Beliga berdintxoagoa izan daitekeen, beti berdintxoa izaten da, beti badira bi traineru, hiru traineru hortxe segundu bakarra. Baina gero ere aldakorra da, no? Esan gero askotan, bueno. askotan gertatzen da gauza bereziak ere, joan den horretan Donostin horretzen ez Uztailan, ba, estropada aski berezia eta Hondarribia dakit, nun amaitu zuen azkenik. Lehen estropada Hondarribiak bandera eskuratu zuen, eta bigarren Galizian. Galizien Koruñan bueno, bertan. Bandera etzuen eskuratu, Koruñako bandera. Garaipenarien bi jardunaldietan ospatzen zelako, lehen jardunaldia garaipena eskuratu zen, da bigarre, biramunean azkeni. Bueno, hor badak izue, eta gero bederatzi garren uztaile Donostin, asko daudela, eta tira, Andre Losekik esaten duen moduan, detaile asko daude, detaile asko, kontrolatu behar dira, eta arraunean, ere bai, tira, Bidaso Atletiko taldeak ordezkari bakarra izan du asteburuan, Oviedon jokatu den 16 urte zazpiko pista estaliko Espainiako txapelketan, Maria Labado 60 metro esidunetako proban parte hartu zuen, eta ezin izan ba zuen ezin izan zuen finalerdia gainditu. 9.81 segunduko denboran egin zuen proba, laugarren esian arazotxoa izan zuen eta serieko azkena bukatu zuen. Edo nola ere, Jean-Pierre, beti dioguna, adin horietan gogoratu behar dugu 16 urte zazpiko Espainiako txapelketa zela, ba garrantzitsuena esperientzia bera. Bai, eta formakuntza da kontua, eta bueno, eskarmentua eta hartzea, ba garrantzitsuena. Egia esan, esian arazo bat izan zuela, eta bueno, hori kontutan hartuta, ba berarentzat uste dut oso garrantzitua izango dela esperientzia hori. Eta ligak hasiko dira asteburu honetan, baina Donostin, bai Bidaso Atletiko taldearentzat, Atletiko San Sebastianentzat, baina gure interesan noski baietz, Bidaso Atletiko taldearentzat izango. Orain Donostin, Oso adi egongo gera, ligak aurreko Donostian. Bai, Donostian. Oraindik Irunen ez, Donostian. Donostian. Bueno, esan behar da ere. Esan behar da noski bai. Arreta berezia jarriko dugu ligetan, izan ere aurten ba esfortzu berezi egin duelako Bidaso Atletiko taldeak, bai emakumezkoen eta bai gizonezkoen taldeak sendotzeko eta ikusteko bai. Ikusteke dago zein errendimendu emango duten Irungo atleta berriek. Tira, berriro, uretara igaroko gara eta Bidaso 21 waterpolo taldearen emaitza aipatuz, ba tokikoari amaiera emango diogu. Talde irundarraren bi taldeak jokatzekoak ziren asteburu honetan, baina soilik emakumezkoen taldeak jokatu zuen. Izan ere, gizonezkoen taldeak Portugaleteren aurka jokatu behar zuen, baina bizkaitarrek jokalari bat konfinamenduan zutenez. Nautiko de Portugalete dago. Hala da, hala da. Neurketa bertan bera uste adostu zuten, bada espada. Bueno, zuhurrak izan ziren, da hobe, zuhurri biltze. Bai. Horrela. Emakumezkoen lehiari dagokionez, Bidaso 21 waterpolo taldeak ostiralean goizeko 10:00 Iruñean, Iruña 98-02 taldearen aurka jokatu zuen. Goizean goiz bidaiatu zuten, bai. Ze jatorrak, Jatorrak iruñarrak bai. Jatorrak. Bai, eta gainera, bueno, gero entzungo dugu Claudia Ginagalde, baina trukutxoren bat erabili zuten Iruñarrek. Bai, gero entzungo dugu ondo. Baina denboraldi honetako lehen porrota jasan zuen talde irundarrak, 10:07 galdu zuen talde irundarrak eta Claudia Aginagaldek, taldeko jokalariak honako dio. Atzo 98-02 aurka jolastu genuen bertan Iruñan eta ligako lehen partidoa galdu genuen 10:07. Partidoa espero baino gogorragoa izan zen lehenengo ekipoko jokalari batzuk jetxigin zituztelako gure ligara jolastera. Eta horrek partidoa zaildu egin zuen. Hala ere partidoa nahiko berdintxu ibili zen lehenengo hiru laurdenetan eta ez zen azken laurdenera arte azkenean beraiek abantaila lortu eta horrekin garaipena lortu zutela. Baina gure aldetik esan beharra dago nahiko akatsa egin genituela eta erraz zuzendu daitezkenak. Beraz horiek zuzenduta garaipenak lortzeko moduan jolasten dugula ikusi dugu eta azkenean hori da akatsak zuzendu burua gora eta jokatzen jarraitu. Hala da, akatsak zuzendu burua gora eta entrenatzen jarraitu, baina trukutxua hor zegoen, lehen taldekoak jaitsi zituzten Bidaso 21 taldearen aurka lehiatzera, Jean-Pierre. Beharrezkoak, askotan. Bai, baina alata guztiz ere ideia garriak, Akatsa zuzendu, burua altxatu eta lana bete, Behar den bezala. Etorkizunara begira, eta hori da garrantzitsua. Geuri kirolariak beti prest. Bueno, emaitzen errepaso eta berrien ondoren, orain bai, asteburuak kirol profesionalean utzitako emaitza guztiak aipatuko ditugu, eta horretarako 20 minututxo ditugu denak ondo aztertzeko. Eman egurra. Emango diogu egurra. Futbolarekin hasiko dugu errepasoa. Larun batean Atletikek eta Eibarrek Euskal Derbia jokatu zuten, San Mamesen, eta bana bukatu zen neurketa. Yuri Bertxitxek aurreratu zituen bilbotarrak, baina Unai Lopezen akats larria baliatuta, Kike Garziak berdindu zuen markagailua Eibarrentzat puntua ona, Atletikentzat gutxirako balio izan zuen puntua, eta Jean-Pierre Marcelino oso aserre bukatu zuen neurketa. Normala. Normala. Normala. Akatsa hauek ez dira gertatu. Eta gutxi gara bera Aitor Zulaikak aipatu zuen, ez berdina, ez berdina. Bai, bai, historia errepikatzen da, beti badago zer. Bat, krabatarekin bestia La Floridan, eta... Hori da beste kontua da, hori ere beteko du, baina ala, bueno, eta osa zerre, hori egia esan, baina ondoan ere alboan zuena, Mendilibarra azaldu zaiguna, baina bueno, puntu hori baliagarria izan zela, aipatu zuen, beste emaitzak ere hor bertan egon ziren, baina, bueno... Eltxek ez zuen irabazi, Getafek ez zuen irabazi, baina hori dek ez zuen irabazi, Hueskak ez da ere... Garaipen bat oso garesti da goliga honetan. Ala beze, galdu bakarreken... Porrota eta nolako porrota. Eta nolako porrota. Aipatu izan, bueno, gero aipatuko dugu. Gero aipatuko dugu, gero aipatuko dugu. Bueno, neurketaren arira, Yuri Bertxitxeren adierazpenak, golegia Yuri Bertxitxitzen zen. Unioneko jokalari oia. Eibarreko jokalari oia. Unioneko guretza, eskualdean. Bai, ala da, ala da. Eta Jose Luis Mendilibarrenak, bildu ditugu ere bai. Entzun ditzagun bi protagonisten adierazpenak. Zuko atera da taldea, intentsitate handiarekin, eta gero, usten dut gola eta gero, ba, bueno, pizkat lasaitu gara, beraiek hobeto egin dute, hobeto egin dira, eta, bueno, akigu behian daudela, eta puntu bat sartu diote partiduari, baina, bueno, garrengo zatean ere bai usten dut gure izan dela, eta azkenengo pase hori falta zaigu pizka bat, ez? Baina, bueno, partidu ona, orain bihazte dauzkagu final hori prestatzeko, eta, bueno, orain lasaitu, deskantzatu, eta bihartik aurrera hori partidu hori prestatzera, ez? Azkenean partidu asko eduki ditugu, azkenengo denboraldi hontan, eta, bueno, burua pixka deskantzatu, hankak ere bai, eta orain, bueno, momentu garrantzitsuak datoz, eta esan dizuan bezala, ba, bueno, final hori dator Realaren aurka, eta, bueno, partidon bat nahi dugu egin, ez, irabazteko. Ni, gure partidu pentsatu izan dela, lehenengo zatize, hobia hobel, bigarrena baino, ipentzut lehenengoen guk, gure futbola, bastante ondo jogu, ja empatien, ba, baloi bat lapurtute euren area onduen, egize da, erru bat, eiogule, euren golien, oso errez eta la dabe zentrue, gero Jurik oso erremate onain jau. Eta pipetzetot hor lehenengo satixen ondo gongaiela. Gero bigarrenien urduritasuna, ez dugu eki baloi eixe zebez, eta hor atletizegu baino hobeto gonda ez, konfiantza geixauz, geixauaz, eta hor ba hoxe, nahiku eiogu empatie. Urduritasuna Eibarren ere, eske... den postuan eta beharrezkoa ditugu puntua da, ez da bate erresa, sobera erresa, eta Mendilibarra ipatu dizuten bezala, futbolari bezala, biguna zen, entrenatzea bezala, ba, gortxua, zergatik. Odolbero, ba. Ba, odolbero, zergatik, ba, berak adierazi egin zuen egun batean. Ni jokalari bezala bigunean izan, baina nik ez ditut nahi nire jokalaria bigunea izatea akatsa horiek eta ondorioak ezagutzen ditutelako. Orduan, bat dena eskatzen du. Larun batean ere bai, Osasunak Hueskaren aurka jokatu zuen etxetik kanpo, eta neurketa utxean bukatu zen bitaldeak oso gutxi proposatu zuten, eta albiste honena Osasunarentzat, Eibarrentzat eta Alabesentzat ere bai, Hueskak hiru puntuak batu ez zituela izan zen. Igandean, Alabesek, edo, bueno, atzo, bart, Alabesek eta Errealak jokatu zuten, bi aurkari mardul izan zituzten aurrean, Atletico Madrid eta Barcelona, urrenen zurren, Alabesek bat eta huts galdu zuen Atletico Madrilen aurka, puntua, merezi izan zuen Abelardoren taldeak, baina Oblakek Joseluren penaltia ba, gelditu zuen, Luis Suarezek egin zuen partiduko gol bakarra, eta Jean-Pierre egoera ez da bat ere. Ba, ona Alabesena, eta gero Abelardok prentxaurrekoan aipatutakoa, ba, agerian uzten du. Agerian uzten du hemen, hainbatetan aipatu duguna. arazoak daudela, eh? Eske, aspaldidanik esan dizu, bueno, esan dizu nun jakin nuen. Gasteizen bertan, hani bai, Erran Unionek egun hartan garaipena eskuratu zuen, eta hango teknikari batek, aipatu zidan, bere izena dut esanko, noski baietz, iturria hori ez erratzeko, ez da iturri erratzeko, baina esan zuen, aldagelaren arazoa ez bali bada konpontzen, Alavesek arazo handiak izango ditu, eta kikio. Hor oso eta hor, zuzena izan zen atzo zuzena, bai, Abelardo. Bai, Abelardo zuzena izan zen, baina hori, hori ikusten ari da, eta ba, azkeneko hiru lau hilabete hauetan ba, astelenero gauza bera esaten dugu, baina hori konpondu behar du Alavesek. Bueno, entzulek jakin dezaten, atzo Abelardori Lucas Perezengatik galdetu zioten, Lucas Perezek ez zuen minutu bakar bat ere jokatu, eta Abelardo oso zuzena izan zen, ni nire taldean konprometituta dauden talde jokalariak jarriko ditut, eta bueno, nik jokalariei eskatzen diedana, ausardia da, ausardia horrelako minutotan jokatzeko. Eta atzo, tira, Lucas Perezek, ba, momentuz, ez dirudi taldearekin konprometituta dagoen. Baina hori ez da bakarrik Marcelinoen errua, edo lehen hasiera batean egondako entrenatzailearen errua. Baizik eta Sergio Fernandez kirol zuzendariak, bera, garai batean goraipatu izan dugu eta bar, baino ardura du alderdiatik eta horren gainean dena presidentea eta horren gainean Josean Gerejeta den arduradun nagusia. Alavez, pentsatu behar duzue, Baskonia eta Alavez bat direla eta hor erabakiak puntxan, goruntz hartzen direla eta erabaki horiek gero eragina zuzena dute taldearen egunerokoan. Bueno, Bartzelonak 6-1 jipoitu zuen Erreala, 5-8 aurreratu zen talde kataluniarra, Griezmannek, Destek birritan, Messik eta Dembelek egin zituzten golak, eta Barrenetxeak egin zuen 5-1. Ondoren, Bartzelonaren azken gola Messi arkakusoak egin zuen. Neurketaren inguruan, Alguazilen, Manol Alguazilen adierazpenak bildutugu eta berak onartzen du, partiduak, min eman diela, baina bueno, mina bi egunetan pasako zaiela. Oporretako bi egun dituztela eta jada bueno, kontzentratuta, ba kopako final hori prestatuko dutela. Bai, pena izan da zati. Bueno, hasieran nahiko paretsu egonda partida eta bueno, gure lehendabiziko aukera gure izan dira, ez? Ez dugu asmatu eta ba bueno, dudik gabe bereiek izugarrizko potentziala dakae. Beraien lehendabiziko bi aukeretan ba bueno, gola egin digu eta bueno, gainetik gan ba azkenengo o, bi minutu gehatzeanen lehendabiziko zati hori bukatzeko ere bigarrena jaso deu min indigu gol horrek eta gero ba bueno, minutu pasa ala ba bueno, dudik gabe ba taldea bera egin du eta beraiek ba bueno, espazioarekin eta bueno, daukaten kalitatearekin ba bueno, ikusi duzue. Gaitik gan ba bueno, momentu oso bikaina dan dauden da bueno, eta ba bueno, holako arerioa edukita eta holako momentuan ba holako xe gauzak gertatzea doke. Ba bueno, dudik gabe honen mina egin digu, baina gaur iten digu mina, ja bilartik aurrea ba bueno, ja gainetik gan bi egun dauzkagu jai. Jokalaria garbi daukat ba bueno, porrotonei ba buelta emango diotela eta bueno, eta izugarrizko ilusioarekin ba bueno, eta ambizioarekin ba jungo dela finala jokatzea. Bueno, Janber, orain bai selekzioen txanda izango da HDena selekzioen partidoen ondorioz, ba HDena izango da Santander Ligan eta ba euskal taldeen urrengo deialdia zehazki Athletic eta Realarentzat bi asteko kopako finala izango da, bitaldeak garaitu gabe edo irabazi gabe iritsiko dira kopako final horretara eta zalegoan geroz eta urduritasun gehiago sortzen hasia da. Ja, bi aste oso hurbil geratzen da. Guk ere hemen zeozer berezia egingo dugu, lekukotasunak bildu, ez? Eskualdeko jendearen lekukotasunak bildu, ea nola biziko duten finala edo. Baina tira, ja Athletic eta Erreala zentratuta burua behintzat, ba urteko lehen final horretan, bueno, urtekoa lehenengoa Errealarentzat, bigarrena Athleticentzat. Bota. Ez, nik uste dut Erreala aspaldidanik ari dela kopako kontuetan hitz egiten eta hori ez behar bat dela. Burua beste lekuan izan du Errealak eta nik uste dut Athletic alde horretatik eskarmentua gehiago duela. Eskarmentua gehiago duela eta hobeki erabakiko duela eta hobeki kudeatu dela. Erreala, orain duela hilabete bat hasi zen komunikabide bat gora eta bera eta komunikabide horren atzetikan denok ba hau goraipatzen liga hor dago. Da, ligak bere garrantzia du. Datorren urtean Europara bueltatzeko aukera hor dago ligan. Kopa gero irabazten duzu, hobeto, noski baietz, baino Atletikek nik uste dut, eta arrek garbi esaten dut, hobeki kudeatu duela aurre finala. Bueno, emakumezkoen futbolari dagokionez larun batean Eibarrek eta Atletikek jokatu zuten, Eibarrek huts eta bat galdu zuen Espainolen aurka, Atletikek berriz bi eta huts mendean hartu zuen Valentzia, Julema Korresek eta Irene Ogitzak egin zituzten golak, Bilbodarren bolada txarrari etena eman zioten, Eibarrek aldiz bolada txarrean jarraitzen du. Jarraian, bitalden entrenatzaileak Iker Dorronsoro Eibarrekoa eta Iraia Iturregi Atletikekoa entzungo ditugu. Bueno, a ver, pena azkenean, usteet, ba, bueno, partido txukuna egin degula, eta bueno, horre ongerala bukera arte. Eta onduen ginenean, nik usteet, etorri dala beraien gola, eta ba, gol horrek beraien nik usteet lasaitasun puntu bat eman diela, eta guri urduritasun puntu bat, ez naiz eta lehenengo zatian izan, ez? Eta bueno, jalata guztiz ere, ba, bueno, taldeak borrokatu du, taldeak ba, bueno, arpegi eman du, eta nik uste dut, ba, bueno, gertu eki degula berdinketa hori, baina ez dut horri, eta bueno, ba, pena horrekin ez geratzen gea. Taldea oso ondo egon da, jokalariak individualki ere, ba, bueno, bere mailara urreratu dira, baloiarekin ondo aritu gara, bai gure zelaitik baloia ateratzerakoan, baita Valentziaren zelaian jokatzerakoan, pazientzia hori eta ausardia hori izan dugu. Gaurko partidari jarraitasun bat eman behar diogula, egia da Granadillako partidua beste partidu oso desberdin bat izango dela, bai zelaiagatik, bai aurkariagatik ere. Eta agian, ba, bueno, igual Rayo Vallecanoren kontrako partidura aurreratu beharko garela. Ba, atzo errealaren txanda izan zen, Sevilla jaso zuen zubietan eta ezin izan zuen berdinketatik pasa, biena bukatu zen neurketan, Nerea Izagirrek beste behin sekulako gola erdietsi zuen, birritan aurreratu zen erreala, baina birritan Sevillak berdintzeko ba, gaitasuna erakutsi zuen golegileak, errealaren partez Nerea Izagirre eta Kiana Palacios izan ziren, Sevillaren aldetik Claudia Pina eta Zanata Coleman. Eta kirolez aldatu, saskibaloiari dagokionez, Endesa Ligan Akuntza Gipuzkoa Basketek, 90 eta 91 galdu zuen Herbalife Gran Canariaren aurka, eta Euskal Derbian Baskoniak garaipena erdietsi zuen Miribillan Bilbao Basketen aurka, Dusko Ivanovicenak ba, sasoian daude, eta Bart 72 eta 85 nagusitu zitzaion jeitsiera postuetan jarraitzen duen Bilbao Basketi. Emakumezkoetan, IDK Euskotrenek 71 eta 76 galdu zuen Klarinosen aurka, Lointe Gernikak 87 eta 47 jipoitu zuen Casa de Montzaragoza, eta Kutxabank Araskik, bi punturengatik, 75 eta 77 Ensinoren aurka kale egin zuen. Azkenik, Saioa Altzagak jokatzen duen Liga Femenina bitxapelketan, Azkoitia Azpeitiak garaipen handia erdietsi zuen Bega Lagunera taldearen aurka. 93 eta 77 irabazi zuten. Txirrindularitzan, asteburuan zehar Milan San Remo monumentua jokatu zen, urteko lehena eta garaipena ba, Jasper Stuyven belgikarrarentzat izan zen, podiumak Kale Biguanek eta Bud Van Aerteko osatu zuten, eta Astana taldeko Alex Aranburu euskaldunak meritu handiko 7. postu erdietsi zuen. Peter Sagan, Matthew Van Der Poel eta Michael Matthews bezalako txirrindularien atzetik iritsi zen Alex. Eskubaloian, anaitasunak sendo garaitu zuen Villa de Aranda taldea, 28 eta 22 eta sailkapeneko 8. postura igo da talde iruindarra, Jean-Pierre. Bai, eta beti goraipatzekoa da lana alderratatik, anaitasuna aipatu nizun, Prestatzen ari da taldea eta datorren urterako hobetuko duela bere lana, bere maila, eta aurten ere, ba, denboraldi txukun-txukuna betetzen ari da Kike Dominguezen taldea. Errobiari dagokionez, sei nazioko txapelketan jokatu denez, ba bueno, Topa Malau eta Prodebi mailan jokatzen duten Abiron Baionak eta Miarritzek ez zuten neurketarik jokatu. Sei nazioetako neurketak honako emaitza hauek utzi zituen. Eskoziak 42, Italiak 10, Irlandak 32, Ingalaterrak 18 eta Frantziak 32, Galesek 30, markagailu irauli zuten frantziarrek. Espainiako orezko mailan Lea Etxebarrieta Hondarribitarrak jokatzen duen Eibar rugby taldeak 27 eta 36 etxetik kanpo Olimpiko de Pozuelo taldean mendean hartu zuen. Bukatzeko, Jean-Pierre, pilotan, ba, batetik, Irunen jokatu zen Laboral Masters Cup emakumezkoen bikotetako txapelketan, Jera Agirre, Agirre Maite eta Maite Ruiz de Larramendi eta Olatzarri Arrizabalaga eta Naroa Agirre bikoteek aurrera egin zuten, Urantzu frontoian jokatutako finalerdietan. Jera Agirrek, Maite Ruiz de Larramendik, Olatz Ruiz de Larramendi eta Naroa Elizalderen aurka 22 eta 12 irabazi zuten, eta Olatz Arrizabalaga eta Naroa Agirrek 22 eta 8, ba, Leire Garai eta Oian Orbegozo garaitu zituzten, eta finala Jean-Pierre berriro ere apirilaren lauean Irungo Urantzu frontoian jokatuko da. Aukera hoberena, pilota, goi mailako pilota ikusteko aukera izango dugu noski lauean. Bueno, bestetik, gizonezkoen eskuz binakako jardunaldiari dagokionez, honako emaitza hauek utzi ditu, ba, 12. jardunaldiak. Ostiralean, 2. aldiz, txapelketa honetan, Peña 2. eta Albizuk 15 eta 22 mendean hartu zituzten Elezkano 2. eta Zabaleta, larun batean Jakak sekulako erakustaldia eman zuen 15 eginez, eta beste garaipen bat erdietsi zuen, Berak eta Martijak. 22 eta 19 bukatu zen Olaizola 2. eta Rezustaren aurka jokatu zuten partidua. Atzo, Eskurdia Galarza oso nagusi izan ziren, eta Artola eta Aranguren, ba, 22 eta 11 garaitu zituzten gaur Getarian, Urrutiko Etxea eta Imaz, eta Altuna 3. eta Marizkurrena 3. nor baino nor gehiago arituko dira, bi jardunaldi gelditzen dira, lehen fasea bukadadin, eta ondoren, playoffetako unea iritsiko da. Eta borroka ederra dago, Urrutiko Etxea Imaz, Jaka Martija eta Eskurdia Galarza bikoten artean, hiru horietatik, bi zelkatuko dira playoffetara. Bueno, ea zeintzuk zelkatuko diren playoffetara. Eta hauxe da guztia gaurko, zogoratu, ostegunean, ordu batetan bueltatuko garela, kontu gehiagorekin, izan ere, partio garrantzitsuak izango ditugulako izpide. Aipatu dugu, Real Unionen Ilala biziko neurketa, Bilbao Athleticen aurka, eta ez da, hori baino garrantzitsuagoa izango, Bidasoa Guadalajararen aurka jokatuko duena, Guadalajara ere talde, bueno, komplikatua izaten delako batzuetan. Bai, baino aurten makalagoa, bai. Esan hor jokalari batzuek galdu egin dituela eta egin zituen, aurrekontua ere behera jo egin zuen Guadalajara aldean, eta aurten jaitsiera postu horretatik gertu ibili da, eta hortxe kontu asko egin beharko du, eta Bidasoak ez du hor arazorik behar, ez luke arazorik behar hartaleko. Baino, kontutan hartu behar da, beti, Barcelona hor talde bat dagoela, baina beste taldek beti, ba, gauzak komplikatzen ahal dituztela, eta, bueno, espero dugu, Bidasoak gainditzea oztopo guzti horiek eta sendotzea bigarren posturiz, eta Huesca oso gertu dago atzetik, 3 puntura. Bueno, ostegunean saio berezi egingo dugu Real Unionen inguruan, izan ere neurketa garrantzitsua izango du, aipatu dugu irabazten duena, neurketa horretatik irabazten duenak igoera faserako azken txartela lortuko du Amorebietarekin eta Sanserekin batera. Ba, bueno, onenen artean lehiatuko dena, eta Jean-Pierre, ezakit, nik aurreko batean bertso bat bota nuen Bidasoaren, Bidasoa animatu nahian, ezakit, bertso bat bota beharko dudan. Ba, txorte pikin bat eman nion. Aitor Zulaikak. Bai, Aitor Zulaikak. Ba, agian nik egin bardio dana Zulaikari bertsoa botatzea eta berak jarraitzea. Ba, jarraitzea edo puntua edo kesuko dugu. Bueno, ezakit. Agian animatuko. Astean zehar ikusiko du, berrean honenek nola kudeatzen duena, beraz, Zulaika oso urduritasuna ez. Leian gauza asko dira, une honetan, eta, bai. Eta etorkizunarako ere bai. Igoera fase jokatzea. Ezen helburu nagusia hasiera batean, baizik eta mantentzea, eta lehen maila horretan zailkatzea, eta orain taldea ikusi da hor, ba, ahalegina induela eta hor bertan egoten alda, hiru talde horien artean. Eta hori era, ba, gozoa da, janari gozoa da hori. Eta alde horretatik lortu egin dute, gogorrena, eta orain ikusiko dugu, ba, igandean sorte pixka baluen, sorte hori, eta talde, ba, Atletibe goi mailako taldea da, erakutsi zuen atzo Sanseren aurka ere bai. Bueno, bitartean, beti bezala jakin, Bidaso eskualdeko albiste guztiak irubedikoitzakiroletik.eus webunean eta hauen sare sozialetan dituzuela eskuragarri, Portugaleteren golak sare sozialetan dituzu eskuragarri, eta berrikuntza ere, Android mugikorrentzako APP-a deskargagarri daukazue. Bueno, eskerrik asko Jean-Pierre, beste behin gurean izateagatik, eta nola ez baita zuri ere irratiaren atzean zauden entzule fidel horri, ezaztu ostegunean, zita berezia dugu berriro ere, ordu batetan voltatzen gara, ondo hasi dezazuela astea, eta bitartean zaindu zaitezte. I heard a young girl.